humullahu ta'ala ñom batay tamit dañu wax ne nit su fekente ne dafa yene julli nafila manam non astaghfirullah manam maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ni su fekente ne nit ki dafa julli dafa yene julli farata manam munuta jital nafila gi waye shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu wax ni su fekente ne yene ni julli farata mën na julli nafila avant lool niki nonu tamit ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim dañu ne aljuma aduma nit ki su fekente ne manam munu ko timal alors que ñi ci dess mën nañ ko timal waye nak mo li nga xamne moy li gëna feñ moy ñu jikki ñi ci maliki rahmatullah alayhim ñom ñu bari ci ñom daga non non nañ nit ki bu fekente ne da fay julli na farata manam day julli da fay julli aduma mën na tim té loolu mom moy li gëna depp ak dalili waye nak li nga xamantene mom la ñi mujju ñu wax moy ñom dañu ne sammu ci buntu bobu moy li gën ndax loolu nak mi ngi juddoo ci wuté gi nga xamne mom la borom xam xam yi rahimahumullah wuté ndax mën na ndax julli aljuma day remplace julli tisba wala julli indépendant la moy farata bisbi la parce que loolu masala bobu lu important la té lolou mom motax inshallah dinañ ci gëna ñëw buñu yexé ci buntu kitab salat inshallah manam ndax lolou moy lan moy ndax bisub aljuma sama julli gi may julli ci bisub aljuma bi ndax julli gogou moy farakaay bisbi wala bok dafa remplacer tisbar bi su fekkante ne képp ko xamantene dafa wax ne dafa remplacer tisbar bi bu boba koku du mëna julli du ci mëna tim du ko mëna timal parce que bu boba li nga xamantene mom motax mom moy da fay yor atay nafila wala atay fardu kifaya la yor kon ci kaw lolu mam day melni fi salatul aidain feta julli feti julli tabaski ak julli korte comme nonu lay mel pour ñom bu boba comme mom day daari xawa yor atay nafila la yor kon bu boba du ko meuna timal indépendamment lolu moy mazhabu maliki rahmatullah alayhi manam tay nit ki bu beugé julli korte wala julli tabaski wala aljuma du ko meuna timal indépendamment ndax wa lool la bu fekente ne wa ndax dafa japp ne mo remplacer tisbar bi non ñom jappu ñu ne mo remplacer tisbar waye dañu def riayatul khilaf fof manam samonté ak wouté yu borom xam xam yu wouté rahmatullah alayhim ngir gëna mëna sambu ci seen diiné lool mom motax mom lañu def bu boba ñom li ñuy wax nit ki moy da fay tim dal di julli tisbar mom lool lay def légui nak bu fekente ne ndax ñepp d'accord nañ ci ne su julle tisbar du am daan waye amma su fekete tay masalan dafa tim julli aljuma te timum gi ndekete waruko wona def fofu nak legi ci kaw lolu boba kon du julli tisba amul julli wa lolu mom moy probleme manam kon ndax kon te lolu nak mom lolu mom motax maliki rahmatullah alayhim dadi jël masala bobu manam ñu dal ni kon nit ki munu ci julli aljuma nit ki non tam munu ci julli lepp salat janaza tamit bu fekente ne mom nekul ko xamne dafa ragne ko ci julli salatul janaza lolou mom moy lan lolou mom moy masalan tay bu fekente ne nit ki dafa de ñu war ko julle waye mom rek fi ne ngir mën ko julle ci julit kon bu wa fokk day daani tim julle ko waye amma su fekente ne amna ñeneen ñuko mëna julle bu wa wala bok ci benen anam bu mëna ragne ko mom moy masalan waaji daane buma deewé na ma diw julle koku tamit bu boba day daal di nek ko xamantene da fay ragneeku waaw su fekkene wala bok mu ne buma deewe diw mom nañ bok ci ñu may julle bobu tamit boba bu nit ki su bokke ci ñoña day daal di ragneeku ci mom bu adu ba mom faaw mu daal di tim daal di julli daal di bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy julle koku amma su fekkentene nak bokul ci ñoña bu boba dañ nan comme amna ñeneen comme fardu kifaya la ndax amna ñeneen ño xamanteni ñom ñi ngi fi di taxawé farata gogo boba day daal di nek day taxawayu nafila ci nit koku dootul taxawayu farata ci nit koku te bu taxawé taxawayu nafila ci nit koku kon boba doot ko mëna timënati ñom xayana bobu lañ def waye nak mu am teunk buñ ko teunké manam ñom mëno tim ngir nafila ci ba mu dess ci ñaar ñi manam ñaar ñi nga xamantene ñoom mën nañu tim ngir nafila mom moy ki nga xamantene moy dafa nekk ci tukki ki tukki mom mën na tim ngir nafila kessé waana nak du ci julli farata de amma ki nga xamantene mom moy ki amma ak tamit ki nga xamantene dafa febar ci febar tamit donte mi ngi tew waana dafa febar mën na julli nafila ndax waye ndax dafa am ñent façon nit ño xamantene ñoñu ñoom ñoy mëna tim ñent lañ ki nga xamantene mom moy ki tukki koku dafa wara tim te lolu ijma la ci borom xam xam ni rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene nonu la nekké ci hadith bi ci alquran bi nga xamantene mom lañ doon tuddu sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni wa in kuntum marda bu fekkentene da ngay na febar aw ala safan wala ngeen nek ci kaw tukki kon ci lañuy xamé ni ki febar ba mënuta jëfëndiko ndox mi ak ki nga xamantene dafa nek ci tukki té amul ndox ñom ñi manam day da nek farta ci ñom kon ñaar yoy alquran bi tuddu na moy ki nga xamantene dafa febar té mënuta jëfëndiko ndox ak ki nga xamantene dafa donte dafa tew ak ki nga xamantene dafa tukki té amul ndox légui nak mu daal ci yeneen ñaar moy ki nga xamantene mom amna ndox mi ngi tew amna ndox waye nak am man ko jëfëndiko ngir ay condition yu tax masalan tay manam ndox robinet yep couper nañ mom amna ndox mi waye nak munu ko jëfëndiko ndax tay suko suñ ko jëfëndiko we manam nit ñi dañuy dée ak mar wala bok daaba bo xamantene dañ ko wor mal day dée ak mar ak condition yu ci aju insha Allah taala dinañu ci ñew ci gën ko léral waye dal mom munu ko jëfëndiko ndox mi rek ak ki nga xamantene ñu koku moy kenn ki ki ci dess ndox mi waaw ak kenen ci mom gis na ndox mi waye da ragal manam dafa nek ko xamantene dafa ragal manam ragal mom motax munutu jot am ndox mo xam dafa tukki mo xam dafa tew waye ragal mom motax munutu def ndiko ndox moy lan mom moy ndox ma ngi fi waye problème bi moy dafa ragal ne bu deme fofu gaynde ma nga fa wala bok xamna ni gaynde nga fa wala yu deme niki non wala bok amna ay addu kalpa yo xamantene meun nañ ko agresser niki non budé jigen la meun nañ ko suif ak yu deme niki non yoy yep ay ragal la yo xamantene bu amé nit ki donte amna ndox wala bok manam benen bi moy meun na am ndox amna lepp waye nak amul bag bu ko meuna permettre ndox ni wala bok manam robinet ben robinet rek ka fi am ci robinet bobu non wa gi nga xamné manam dañ ko yor moy affaire yoy ñu tek ci kaw robinet liko tej wa kanar waye da kanar robinet bi ba fa yobbu ci abi da ndox mi mom mi ngi fi waye nak jëfëti goko mo mën ta ne fiñ toll lool yoy non wala yoy yep ay tek ay mbir la yo xam insha Allah taala dina ñu ñew ci leral insha Allah taala ci jotaay yi di ñew legui dal ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci djublu won moy dal ki nga xamantene mom dafa tukki ak yo xamantene dafa febar koku mom manam bu boba dina mëna nafila dina mëna tim ngir nafila niki non kon mom dina mëna tim ngir julli aljuma sauf ka aljuma manam comme ni nga xamne non lañ ko xamé warul ki nga xamantene mom moy ki tukki légui nak ci kaw lolu kon bu boba li nga xamantene manam niki non dañu mëna tawaf tamit ak yu démé niki non légui dal kon yoy dal ay téxantal légui nak mu dal def fi tamit yeneene masala mom moy tay su fekkanteene ñun ñëpp dañu soxla jull ñun ñëpp dañu soxla comme tay par exemple ki mom dafa amé mbeur manam ki mom haid la manam dafa amé mbeur ak mi ngi doga sax koku jigen la ki ci dess mom dafa amé sobé ci kaw yaram bi ki ci dess mom dafa amé janaba gor la wala jigen mu amé janaba ki ci dess mom ku déla té dañ ko wara sul légui ñom ñi ana nak légui té ndox mi nga xamantene mom mo fi nek kenn rek la doy ci ñom manam tay bu ko kenn jëfëndiko ñi ci dess ñom paré nañ ci doot ñuko mëna jëfëndiko légui ana nan lañuy def bu baba nak li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax ñom dañu wax ne lolu tek pantal lu tiyam manam bu ñëk bi moy arakan mom ndox mi ki nga xamantene mom ndox mi koku mo koy jëfëndiko ndax la isara fil qurab qaida bobu la manam la isara fil qurab manam kenn du isar moy kenn du jox priorité keneen ci lepp lo xamantene dafa aju ci walu jaamu yalla tay masalan tay bu fekkentene awma ludul ben bouteelu ndox bo xamantene mom la wara meuna jappo ñu soxla ko ñun ñepp ñu soxla ko kenn du ko jël man mako mom kon man makoy jappo donte sa wuf serigne wala sama papa fi ne ndax la ndax yalla nimu ma digele ma japp nim ko digele mu japp nonu la ma digele ma japp te sama digel gi mo ko digel ëppul priorité digël giñ ko digël mom ëppul priorité digël gi mako yalla digël man té comme man ma ngeek mom mako mom bu wa man mako jëfëndiko kon loolu manam comme masala bobu la mel ak yeneen masala yo xamantene dañu aju ci lool manam dal jaamu yalla kenn du ci jox priorité keneen ci kaw loolu nak manam bu fekkentene comme nak ci kaw lool bu woba ki nga xamantene mom moko mom mom moy jëfëndiko ndox bu fekke legui nak bu legui nak su fekente ni ñepp ñoko bok tay masalan ci lolu cadre figure bi mëna amé moy masalan tay benn wa daal ñew daal leen di fekk masalan ñom ñepp ñu andu tukki masalan ñu andu tukki benn wa daal di jël bouteille ndox bi daal ni ah am leen li bok ma may leen ko manam daal leen koy jox ñom ñepp ñu bok ko wala masalan ak yeneen ak yeneen daal cadre figure yo xamantene mëna tax tay ñom ñepp ñu bok comme par exemple ñu nekk en colocation masalan tay robinet bi dem bay wajete ñu ne ah waaw saway te nga duy ndox ñu daldi duy ndox tek ñun ñu daldi duy ndox mi tek ñom ñep ñukoy jëfëndiko diko jëfëndiko ba mu def ci lu tollok lu manam lu kenn mëna jëfëndiko ci ñom te ñom ñep am nañ cadre figure bi legi xewna bu boba kan mo koy jëfëndiko ak yeneen cadre figure yo xamantene loolu mëna ci amé bu boba li nga xamantene mom lañuy def boba na tekantal bi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim def rawatina shafi'i ak hanabila rahmatullah ñom ño tekantal masala bo ñom dañu wax ne manam bu fekente imam ash-shafi'i ak imam abu hanifa imam ash-shafi'i imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhima ñom bu boba dañu ne ki de mom lañ koy defal ndax lan ñom ñu ne ndax ki de mom de toute façon comme dañ koy sul legi te mom buñ ko sulé para na lolou mom kon mom lañ koy defal ndax ñeneen ñi nga xamantene ñom ñi ngi dund ñom après bi miñ mëna amal ndox légui té ko niki nonu ki dé liñ lolou moy benn cause bi ñaarelu cause bi mom moy dañu ni ndax ki dé mom sang giñ koy sang farat sang gi nga xamantene mom lañ koy sang ngir set la du ngir yëkëti sobé du ngir yëkëti tax ngir set la kon ci kaw lolou bu boba dañ koy sangé légui lolou kon mom moy benn bi nya lolou mom way nak li nga xamni mom la shafi'i ak hanabili deugural rahmatullah alayhim du lolou ñom li ñu deugural mom moy dañu ne ki nga xamanteni mom mo koy jëfëndiko mom moy ki nga xamni mom moy ci amé janaba ne ki amé astaghfirullah ki amé sobe ci kaw yaram bi ki amé sobe ci kaw yaram bi mo koy jëfëndiko ndax lan ndax ñom dañ ni sobe mom kenn duko timal ndax mbolam borom xam xam ni rahmatullah alayhim depp wonañ ci ne sobe mom kenn duko timal ni ko de imam ash-shafi'i imam ahmad ibn hanbal ñaari imam yi ñoko wax legi sen talibi nak d'accordu ñu ak ñom ci bobu wax rahmatullahi alayhi wala ñom de ki nga xamantene mom mo amé sobe mom moko jëfëndiko ndax xam nga sobe kenn duko timal motax wa teet ke nga xamantene mom dafa dé mom mën nañ ko timal ci kaw lolu nak kon boowa ki nga xamantene mom mo amé sobe koku lañ koy jox mom mu dindi sobe bi ci yaramam légui bu ko wala bi ci yereem légui kon koku lolu mom koku lañ koy jox légui ñaar waye nak ci bir batay comme ni nga xamne non la ko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala deugurele niki nonu tamen manam ci ibn qudama rahimahullahu ak an-nawawi batay ñom ñaar kenn ci al-mughni ki ci dess ci al-majmu' rahmatullahi alayhima indi nañ yeneen wax yo xamne shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim leral na imanam tekantal nañ ko fof manam yi amne yeneen ñaar gis gis tay masalan tay ñi amna ci ñom ñu ne borom mbeureug bi lañ koy dox gi nga xamantene mom mo amé mbeureug ndax lan ñu né parce que ci amé mbeureug dafa aju ci mom yeneen haq manam mom déjà sobem manam sobe gi mu sobew mo gëna tar ke ci amé janaba lolu ben la ñaaral bi mom moy mom day soxla jëkkeer ji sey ak mom bu wawa mu am ñaari ak yo xamantene dañ ci aju manam ak ñaari nit dañ ci aju ci kaw lolu nak bu boba kon li nga xamé ki nga xamantene mom mo koy jëfëndiko mom moy ki nga xamantene mom mo amé mbeureug légui nak ci mu am benen gis gis bo xamné ba tay ci shafi'i yi la am bi pa manam rahmatullah alayhim ñom ñu né bu boba ki nga xamantene mom mo koy jëfëndiko manam ñom ñu né bu boba dañuy bantalé manam bu boba dañuy def comme ñom ñepp ño ci yam dañuy bantalé rek buñu bantalé ki nga xamantene mo koy wara mëna jëfëndiko boba ci kimi tombé koko koy jëfëndiko loolu tamit gis gis la bo xamantene gis gis wu rafet la ndax comme ñom ñepp ñoko nono te ñom ñepp ñoo ci tollo xaq ngir kenn bañ yegg ni togn nañ ko boba li nga xamantene moy li gën moy ñu def tirage au sort ana kan le turum genn boba koku tamit mom lañuy jox mbir mi légui amna bu boba tamit légui waye mu dess ki nga xamantene nak mom dafa amé janaba ba far ak ki nga xamantene dafa tojal kesse bo wa ki amé janab mom lañ koy jox lool mom moy li nga xamne mom moy li gëna feñ insha Allah ala kulli hal yool mas'ala la bo xamantene manam mas'ala la bo xamantene bu manam bu dugg ci furu'i la mu dal dess tamit benen mas'ala moy ndax mën na tim su fekkentene dama ragal waxtu genn bobu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim den ci wute manam tay wala bok wala bok batay mas'ala bu nurok mas'ala biñu genn moy tay dama wara ti dama mangi ni yorna ndox waye ndox mi munu doyuma pour sangu farata wala bok doyuma bu fekkentene dama amé janaba waye doyuma wala tamit doyuma ngir japp bu fekkentene dama wara japp ndox yi doyuma mom du tout waye nak da waye dama wara ndax damay tim wala bok numay def boba borom xam xam rahmatullah alayhim dencé wouté ñi nga xamantene ñom ñoy xana ñi xamna ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye rahimahumullah ta'ala ñom dañu dey tim rek amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne bu boba li nga xamne mom lay def mom moy bu fekkentene dafa amé janaba mom moy day da tim ndox mom mat na ci ri ñap yi day da di japp bu jappo bu ko defé mu woyofal li nga xamne moy janaba bi après mu tim amma ñi nga xamantene nak waay su fekkentene doul ci ri ñap yi te mu bëggono japp li nga xamantene mom lay def mom moy bu boba day da di japp ba famu yam mu daal du tim la ca dess shafi'iyye ak hanabilay ñoo wax lool rahmatullah alayhi ñox ndax ñom dañu ne alquran mo wax ne fattaqullaha mastata'tum ragal leen yalla seen kiim katal legi nak comme nak ragal leen yalla seen kiim katal te ragal yalla li nga xamantene loolu lay tekki mom moy di def manam def limu diglé ak bayyi limu téré loolu lay tek te ragal te yalla tax manam def limu diglé ak bayyi limu téré ngir daw mbugalu yalla manam ngir daw merum yalla ba pare ngir wut ngeureumal yalla loolu lay tek kon nak loolu lay tek bu boba yalla daf nema bu julli joté na nga japp bu boba bu julli joté man li may joto yor dina ci def lima man au moins ba fi may am fi lima man famu yam bu boba nak ma doga tim legui sa tamit abu yanabi bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi nga xamne mo nek ci ñaari sahihi muy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xamne yanabi bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne idha amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tum li nga xamantene mom buma len digele dara na ngeen ci def li ngeen man ñom ñu nekkon loolu la amma ñi nga xamantene ñom ñu nekkon nok loolu day tekkale ci anam gu leer ke ni dama wara dama wara def manam dama wara japp bu boba mo après ma dal di tim legui nak ñu dal di tamit te lolou tamit moy mazhab zahiriyye rahimahumullah ta'ala comme ni nga xamantene non lako al imam ibn hazm rahimahullah ta'ala leral ci al mahal muhalla naka la teeram bob non la wal muhalla la legui lo legui kon amma ki nga xamantene mom waaw non la amma ki nga xaw ni nga xamantene ñom ñoy xanafi yeey ak maliki rahimahumullah ñom dañoo wax ne bu fek dedet loolu du def loolu ki dal li nga xamantene mom lay def mo ne ndax amul sens ci ñuy mo ne ndax la yujmaaw baynal asli wal badal manam duñu boole digënté ciosan ak li ci tek manam ak li remplacer comme tay masalan tay nit ki munul boole digënté raxas tanki ak masati kaw xufi ndax masati kaw xufi da fay remplacer li nga xamantene mom moy tanki kon boba duñ ko mëna boole ci kaw lolu nak hatta subhanallah hatta shafi'i ak hanabilay rahmatullah alim ñom lolu d'accord on nañ ci and ak lolu subhanallah ti masal bi defewuñu asul bob jëfewuñu qaida bob waaw and ak lolu subhanallah manam kon bu boba li nga xamantene manam mom la borom xam xam mom la hanafiyye ak malikiyye wa rahmatullah alayhim ñom dañu ne lolu mom amul manam amul sens legi kon dal li nga xamantene mom lañu mëna def moy nit ki tay bu fekkentene yaramam tay dafa amé ay parce que masala bi tamit day appliquer wu ci ki nga xamantene mom yaramam dafa amé ay gom tay par exemple ki nga xamantene dafa am ay gom wala mom ay jam wala bok yaram bi di metti mënul supporter ndox masal ben parti ci loxo bi wala ben parti ci tank bi wala bop manam dal fi nga xamantene fofu la ciri ñapay di laal wala mu warona sangu farata mu am ci yaram bi lo xamantene mënta supporter ndox wala bok mu nek lo xamantene dafa am manam ay dafa am ay gaay ay gom wala yu demé non ba para mu ragal bu ko bu ci ndox mi duggé day gaay wala bok mu obligé band ko kokku numuy def est ce day tim wala day sangu li nga xamantene moy bu fekkentene shafi'i ak hanabila rahmatullahi ñom dañ ne day sangu farata manam day sangu lepp ba mu dess li nga xamantene mom moy parti yoy après mu tim amma ni nga xamne ñom ñoy maliki ak hanabila rahmat ak astaghfirullah maliki hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu ne comme duñu bolé digënté ciosan ak likoy remplacer manam mbir ak likoy remplacer duñ ko bolé kon bu boba duñu bolé digënté tim ak japp comme légui ñom nga xamantene mom lañuy def néna rahmatullahi alayhim ñom dañu ne bu boba nit ki day xol parti yoy bu ko takké ba paré parti yoy nga xamné mo nek ci yaram bi bu boba day daari xol masalan tay su fekkenté né parti bobu dafa mo upp ci yaram bi bu dé loolu mo upp ci yaram bi day tim su fekkenté né uppul ci yaram bi bu boba bu ko taxé budé mën na ko taf wala mën na ko bandage bu boba daf koy taf ba mu bandage ko su bob manam waye nak mu am ben mbir mo inshallah manam mu taf ko wala mu bandage ko su faray mu sangu farata suf ko bu yexé fofu day laal ndox mi massa ci kaw lolu rek bu boba du tim amma budé hanafi hanabi shafi'i ak hanabi lay rahmatullah ñom dañ ni day timalé lolu moy seen différence amma nak légui su fekente nak légui su fekente nak yaram bi lu ci upp dafa yakku non wala bok masalan cieru njapp lu ci upp dafa mel non nga xamantene munuta laal ndox bu boba nak li nga xamantene mom lañ koy diggal moy rek mu tim parce que lan parce que dañ ni li upp manam al hukmul khalib li nga xamantene mom moy até manam dañ koy jox majorité li upp lañ koy jox légui nak ci kaw lolu bu boba borom xam xam légui rahmatullah motax seen woute bob légui nak mu am benn mbir bima doon juñu san ne mat na bayyi xel mom moy lan mom moy bandage tay masalan do am manam dag dag bu sew masalan tay ko xamantene ab lancet rek ko jam mu dal di jël loxo bandage band ko dedet lolou su ko defé njappam du bax te ngayal faratam du bax te muntuti manam li nga xamantene mom lay def moy ma'ubihalid darurat yuqaddaru biqadariha lepp lo xamantene dañ ko daganal ngir lor dañ koy nat ci nat way ba lol kon manam matna baye xel ci bobu masala legui nak mu daldi dess masala bi nga xamanteni mom lañ doon jundju sank mom moy su fekente na tay masalan waxtu wi dafa dugg manam tay waxtu wi day wadi genn dama ragal waxtu wi genn ndax mën na tim wala duma tim borom xam xam yi rahmalahu ta'ala wute nañ ci bobu masala ndax li nga xamanteni manam ñi nga xamanteni ñom ñoy hanafiyye rahmuhumullahu ta'ala dañu am gis gis ci lolu ñi nga xamne ñoy malikiyye rahmuhumullahu ta'ala ñoom dañu am gis gis ci lolu ñi nga xamne ñoom ñoy shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi ñoom dañu am gis gis ci lolu ñi nga gis gis bi nga xamne nak mom la hanafiyye am rahmuhumullahu ñi nga xamne mom la shafi'iyye ak hanabilay am rahmuhumullahu ta'ala moy jom dañu wax ne nit ki du da di nit ki bu fekkentene donte dafa ragal waxtu genn wala bok nga xamantene masalan dafa don nelaw mu yew xamne tay bu fi sango farata tay julli gi waxtu jant bi day jog manam julli da koy faat wala bok mu dali wax manam wala yu deme non bu boba du julli ni mi def mom bu boba day lan bu boba day du sangu day sangu farata tout de même manam bu boba day sangu farata te day japp su fekkentene dafa wara japp day japp donte dafa ragal ti dafa ragal waxtu genn même bu fekkentene te koku tam moma ki wo ki mu wor ne ndox mi ngi ñew koku ñom ñoy am ndox ma ngi ñew tay masalan tay ñu ne ah robinet day waji daal ne man day ndox mi masalan robinet ubbina ñu ne robinet dafa tejjon ñu ne way nak robinet ubbina way nak ndox mi yek seegul fi manam ñuy ubbi ndox mi yek seegul mu leer ko ni robinet mo ubbina bu toge touti legui day am ndox ñom ñoy am até ci shafi'iyye ak ci hanabila rahimahumullahu ta'ala donte waxtu wi day genn kok dinañ ci ñew inshallah ci li nga xamne mom lañu tektalo amma ñi nga xamantene ñom ñoy mali ko mom moy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu ne koku dedet day tim parce que waxtu wi la wara sa monter mo upp doole boba mom kon day tim ngir bañ waxtu wi recc ko même bu fekkentene ndox ma ngi fi wala même bu fekkentene leer na ko ni ndox ma ngi ñew legui boba ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah ñom dañu tek kantal dañu set bu fekkentene lu waxtu luy mëna recc la manam ñom dañu ne su fekkentene waxtu bi day recc bu boba manam bu fekkentene julli bi bobu julli bu recc la bo xamne kenn mënatu ko fay bu boba dañ boba da ngay tim amna su fekente ne julli la bo xamantene mom du rëcc mais manef nako fay boba do tim da ngay xaar ndox mi manam moy lan ci gattal moy su fekente ne tay julli suba la ndax julli suba bu ma rëccé mën na ko fay wala mënu mako fay ñu ne mën nga ko fay